Չգիտեմ, մայրս հավատում էր իր ասածին, բայց մենք հավատում էինք, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ 6-րդ դասարանում ինձ ամուսնության առաջարկային։ Ուզում եմ ասել, ես մեծ տղայի, բայց ես վստահ էի, որ ինձ ծովից են բերել, ինձ էլ, եղբորս էլ, քրոջս էլ, մորաքրոջս երեխաներին էլ, թեպետ մեր բակում մեկն ինձ անընդհատ ուզում էր համոզել, որ ծովը մեր ծննդի հետ բացարձակապես կապ չունի։ Մենք դուրս ենք եկել մեր մայրիկի փորից։ Ես ամեն ինչի կհավատայի, բացի այդ հիմարությունից։ Ես չէի կարողանում պատկերացնել, հասկանալ, թե մեզ ինչպես կարող են դնել այնտեղ և հետո մենք ինչպես ենք դուրս եկել այնտեղից։ Ընդհանրապես ես ամեն ինչով կարծես ժամանակ կոչվածից ետ եմ մնում։ Ավելի ճիշտ, չէի կարողանում հասնել ժամանակի ետևից։ Պատկերացնում եք, քայլել սկսել եմ համարյա 2 տարեկանում, երբ օրինակ իմ եղբայր Հովիկը 1 տարեկանում Բաքուն վազվզում էր։ Բայց այդ քայլ անելուս մեջ ինչ-որ արեղծված կար։ Չեմ քայլել ու հանկարծ մեր թաղի թզուկ, չէ, գաճաճ մզկիթի առաջ իջել եմ մորուս գրկից և վազել եմ դեպի մորաքույրս։ Հետո էլ վազելով կրկին եկել, գրկել եմ մորս, հետո նորից հայտնվել եմ մորաքրոջս մոտ։ Միանգամից վարժ, զարմանալի և լացկան մայրս ուրախությունից չէր կարող չլացել։ Իսկ մզկիթի բակում նույն այդ խորհրդային տարիներին թուրք տղամարդիկ երկար շարք կազմած ծանր շղթաներով չարչարանքի են ենթարկում սեփական մարմինը, հանուն Ալլահի։ Սեփական մեջքին շղթայի ամեն հարվածից հետո արյան հաստ գիծ էր հայտնվում, և նրանք դրանից ավելի էին ոգևորվում։ Հարվածները դառնում էին ավելի ուժեղ, ավելի արյունալի։ Շարքը շարժվում էր նույն ռիթմով, համաչափ, բարային նույն շարժումներով։ Մզկիթի բաց դռնից եկող կանանց սախսեի-վախսեի գալիս ետևից անամոթ էկ կսմսվում էին տղամարդկանց արյունոտ մեջքին, օրը դարձնելով գոլ, մի տեսակ պղտոր գաղչ։ Իսկ ես վազվզում էի, ավելի ու ավելի ոգևորվելով իմ սեփական կարողության գիտակցությունից, իմ նոր կարգավիճակից։ Տղամարդիկ չէին հանգստանում, և երկաթե ծանր շղթաները ավելի ու ավելի վստահ, ավելի ու ավելի երանդուն էին իշտում նրանց վաղուց արդեն արյունոտ մեջքին։ Ինձ թվում էր, շարքը պարում էր իր իսկ հորինած երաշտության հնչյունների ներքո, մզկիթի կանանց ուշադրությունից ուղղակի ինքն իրեն կորցրած։ Ես ծիծաղում էի, ինձ թվում էր, նրանք բոլորն ինձ զվարճացնելու համար են այդպես թրջկոտում, շղթաներն այդպես պտտեցնում ու թմբկահարում։ Եվ երբ մայրս փորձեց ինձ տանել տուն, ես դիմադրեցի, սկզում նրանից պոկելով ձերքս, հետո ուղղակի ոտքերս գետնին խփելով ու ծկլթալով։ Իսկ երբ դա էլ չոգնեց, պարկեցի քարերի ու փոշու մեջ, ինձ թվում էր վերջ, մայրս արդեն հաշտվել է իմ այդտեղ մնալու ու զվարճանալու իրողության հետ, երբ նրա փափուկ, տակ, քնքուշ ափը շրխկաց թշիկիս, ճիշտ այնպես, ինչպես կատինկա տատն էր գյուղացիների հացի պուլը կպցնում թոնրի պատին։ Ես ստիպված թողեցի այդ ծիծաղելի քերիներին ու գնացի տուն, հետո էլ գյուղ։ Իսկ երբ վերադարձա գյուղից, մորս կյանքում տեղի ունեցավ ամենաանհավատալի և ամենազարմանալի բանը։ Ես, օրինակ, միջև վերջերս մայրս ինչքան էլ համոզիչ էր ներկայացնում 46 տարվա վաղեմություն ունեցող պատմությունը, չէի կարողանում հավատալ։ Մայրս, իհարկե, երբեք սուտ բան չի ասել, բայց ինձ թվում էր, այդ պատմության մեջ ակամա սուտ կար, ինչ որ հորինվածք, տեսիլային, աչքին երևացող միամիտ։ Ուրեմն, այդ մզկիթը գտնվում էր մեր և մորաքրոջս տան ուղիղ կենտրոնում։ Այն մեր թաղը բաժանում էր 2 հավասար մասի։ Մենք մզկիթի բակում խաղալու իրավունք բացարձակապես չունեինք, այն պատկանում էր բացառապես թուրք երեխաներին։ Բակը նրանց դիրույթն էր, նրանց թագավորությունը։ Մենք հաճախ անհավասար մարտեր էինք մղում այդ տարածքի այսպես կոչված իսկական տերերի հետ, չվախենալով ծեծվելուց ու արյունոտվելուց։ Եվ հաճախ 2-3 հոգով շանծեց էինք տալիս մի 8-10 հոգու եւ բնականաբար ծեծելուց հետո էլ ծլկում։ Դա իհարկե հետո էր։ Ուրեմն, երբ գյուղից վերադարձա, ընդամենը 2 տարեկան էի։ Եվ մայրս իմ ձեռքը բռնած մորակրոջս տնից վերադառնում էր մեր տուն։ Ես կարծես զգում էի, որ մսկիթի բակում ինձ համար քայլելն ավելի հաճելի էր, մի տեսակ ավելի հեշտ։ Եվ ես ուզում էի ձեռքս պոկել մորս ձեռքից ու վազել փողոցնի վեր։ Բայց դա չէ կարևոր այս պատմության մեջ։ Անհավատալին, ինձ հետ բացարձակապես կապ չուներ։ Մայրս էր, որ շոշափեց գրպանի 1 ռուբլին, բայց ականջի ետևը գցեց վերադառնալու և մսկիթի դռանը նստած փուճուրիկ պառավին ողորմություն տալու միտքը։ Թեպետ վաղուց խոստացել էր և մորաքույրս էլ անընդհատ պահանջում էր։ Եվ մայրս ողորմություն տալու միտքը ականջի ետևը գցած հասավ տուն։ Ես էլ կարծես հենց դրան էի սպասում։ Տեսա, որ չեմ կարողանում ոտքերիս վրա պահել գլուխս, ուսերս ու ձեռքերս, նստեցի։ Մայրս բնականաբար բարկացավ ու փորձեց ինձ կանգնեցնել, բայց ոտքերս ամենևին էլ ցանկություն չունեին կատարել իրենց պարտականությունը։ Մայրս մի անգամ էլ փորձեց, բայց իզուր։ Ես այդքան հեշտ կանգնողը չէի։ Ոտքերս կարծես շինված էին մսից, ոսկորը մոռացել թողել էին ծովում։ Միչև հիմա լսում եմ մորս արցունքո ձայնը։ Կաղնել է, ախոխա, խնդրում եմ, կաղնելի, ախր քեզ ինչ եղավ, կաղնելի։ Ինչ խոսք, այդքանից հետո ես էլ էի ուզում կաղնել, ինչպես մի քանի րոպե առաջ, բայց ինչ որ բան ինձ խանգարում էր, ինչ որ բան ինձ ստիպում էր նստել։ Ես ոչինչ չէի հասկանում, ոչ ես, ոչ մայրս։ Հասկացողն էլի մորաքույրս եղավ։ Նա գույժը լսելուն պես աճապարեց մեր տուն, մի քանի անգամ էլ ինքը փորձեց ոտքերիս ամրությունը ու հանկարծ հիշեց, «Էն բանը, որ խոստացել ես, տվել ես էն կնոջը»։ Մայրս իհարկե 1 ռուբլին չէր տվել։ Եթե գոնե ես իմանայի, որ այդպիսի բան կա, մորս անպայման կստիպեի վերադառնալ։ Պառավ, խեղճ, միայնակ, պուճուրիկ կին էր համարյա իմ բոյին, կամ ես իմ 2 տարվա բոյով, կամ նա իր 70-75 տարվա բոյով։ Տարբերություն համարյա չկար, բայց դա չէր կարևորը, կարևորն այն էր, որ մայրս առանց ժամանակ կորցնելու վերջին բառը մորաքրոջս լեզվից դեռ չէր ընկել, ինձ գրկեց ու մեր բակի տները երբեք այդպիսի արագությամբ ետ չեն վազել, և մսկիթը երբեք այդքան մուտիկ չի եղել։ Եվ մայրս ամաչելով, երկյուղացությամբ, ասես ներողություն խնդրելով, այդ պուճուրի կնոջ գոգնոցի մեջ տեղավորեց 1 ռուբլանոցը։ Երեխան առաջին անգամ այստեղ է քայլել։ Մտմտացել է մայրս, եւ այդ պուճուրի կինը զարմացել է, որ մայրս գրկել է ինձ նման հսկա, հասուն, ժամանակից շուտ մեծացած տղամարդուն, այսինքն ինձ, եւ մորը ստիպել է ինձ դնել գետնին։ Բայց եթե ճիշտը խոսելու լինենք, ես էլ էի ուզում իջնել մորս գրկից, մսկիթի բակն ինձ կրկին ձգում էր, բայց դա չէր կարևորը, կարևորն այն էր, որ ես սկսեցի քայլել, ավելի ճիշտ կլիներ ասել վազել, պտույտներ գործել, մսկիթի առաջ ծիծաղել, թրջկոտել, աշխարհն իմն էր դարձել։ Ես կարծես ինչ որ բան էի գտել, թեկուզև անտեսանելի, անշոշափելի, ինչքան հեռու, այնքան էլ մոտ։ Ահա այս պատմությունը մայրս 46 տարի պատմել է, և ես չեմ կարողացել հավատալ։ Մայրս համոզել է, որ դա 1000%-անոց ճշմարտություն է, ես ծիծաղել եմ։ Եվ մի օր էլ ուղղակի գիտեք ինչ եմ ասել։ Ասել եմ, որ ես են տղան չեմ, ով առաջին քայլը մսկիթի բակում է անում։ Այդպես չհավատացի, չհավատացի միջև երանելի օրը, միչև պայծառատեսություն, միչև հրաշք։ Տեր իմ Աստված, թող սուրբ լինի անունը քո, թող լինի կամքը քո, թող հավերժ լինի թագավորությունը քո երկրի վրա, ինչպես երկնքում։ Դու միշտ եղիր իմ ուղեկիցը և մի տանիր ինձ փորձության, ինչպես Տեր իմ Աստված, ինչպես 46 տարի առաջ թրքացող Շուշիում գաճաճ մզգիթի առաջ, այդ դու ինձ իջեցրիր մորոս գրկից, այդ դու ինձ դրիր գետնին, այդ դու ասացիր քայլ իր փոքրիկս, դու ասացիր սա քո տարածքն է, քո նոյան տապանը, քո երկինքը, և դու ցնծացիր, երբ սկսեցի քայլել, վազել, թրջկոտել, փառք քեզ Տեր։ Եվ դու ինձ 46 տարի անց կրկին բերիր, կանգնեցրիր թզուկ մզգիթի առաջ և հորդորեցիր, մեկնիր ձերքդ և հողի խորքերից հանիր խաչքարը, քո նավը, քո տարածքը, քո երկինքը, տարիների քո արեղծվածը։